marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 września, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ze wsparcia prawnego mogą już od dziś korzystać mieszkańcy uszkodzonej kamienicy w Łodzi. Według amerykańskich analityków rosyjskie dowództwo wojskowe przyzwala na egzekucję pojmanych ukraińskich żołnierzy. Jutro prawdopodobna decyzja o zakazie wstępu do lasów przez suszę i zagrożenie pożarowe. Po katastrofie budowlanej w Łodzi dziś uruchomione zostanie wsparcie prawne dla mieszkańców kamienicy przy alei 1 Maja 23. Ma pomóc w ewentualnym dochodzeniu roszczeń i przygotowaniu wniosków w ich sprawie, mówi Anna Znajewska-Pawlak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Wykonawca prowadzi rozmowy indywidualne z mieszkańcami, informując o aktualnej sytuacji i możliwych rekompensatach. Mienie uszkodzonej kamienicy zostało zabezpieczone i jest pilnowane 24 godziny na dobę. Podczas drążenia tunelu średnicowego pod kamienicą zawaliła się wczoraj ściana wysokości 4 kondygnacji. Miasto Łódź zadeklarowało pomoc poszkodowanym mieszkańcom, jak zapewnia wszystkim, którzy wystąpią o wsparcie, przyznane zostaną lokale gminne. Na razie lokatorzy mieszkają w hotelach, do których zostali przeniesieni na czas prac tarczy Katarzyna. Po katastrofie wstrzymane zostało drążenie tunelu, które ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Dowództwo wojskowe Rosji pozwala na pozasądowe egzekucje pojmanych żołnierzy Ukrainy. Informuje o tym w najnowszym raporcie amerykański Think Tank. Instytut Studiów nad Wojną podkreśla, że Ukraińcy rozstrzeliwani są coraz częściej na całej linii frontu. Analitycy przypominają, że telewizja CNN pokazała w piątek nagranie przedstawiające egzekucje ukraińskich żołnierzy, którzy poddali się pod Pokrowskiem pod koniec sierpnia i w obwodzie zaporowskim w maju. Stacja, powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym, podała, że od listopada zeszłego roku odnotowano 15 takich egzekucji. Instytut Studiów nad Wojną zaznacza, że jest to akceptowane lub wręcz wyraźnie popierane przez dowódców w rosyjskiej armii. Jest nowy rekord najniższego poziomu Wisły w Warszawie. Rano stan wody na stacji hydrologicznej Bulwary wyniósł 25 cm, informuje IMGW i podkreśla, że woda nadal opada. Już wczoraj wyrównany został rekord z 2015 roku, kiedy Wisła miała 26 cm. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii mówi, że po weekendzie stan wody może wynieść 20-23 cm. To niebezpiecznie nisko. Susza jest w tym momencie, aż 70% rzek jest w strefie wody niskiej w całym kraju. A 1/3 stacji, które mamy w sieci pomiarowo-obserwacyjnej IMGW, wskazuje, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Hydrolodzy ostrzegają przed suszą, szczególnie na wschodzie Polski. Przez brak deszczu mamy też wysokie zagrożenie pożarowe niemal w całej Polsce. W lasach wilgotność ściółki jest bardzo niska i w wielu regionach wynosi poniżej 10%. Decyzję o zakazie wstępu możemy spodziewać się najwcześniej jutro. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bardzo rozważne zachowania podczas niedzielnych spacerów. O ile z rana jeszcze jest troszeczkę mniejsze zagrożenie, bo jest rosa z nocy, to w ciągu dnia wzrasta na większości obszaru kraju do zagrożenia dużego. Dosyć często ściółka spada poniżej 10%, to już jest poziom bardzo niebezpieczny. Możemy się wręcz spodziewać wprowadzenia zakazu wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe. Mówi Mirosław Kwiatkowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Z prognoz wynika, że w najbliższych dniach nie będzie padać i wciąż będzie wysoka temperatura. Polska postawiła na kobiety na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Brukseli. Swoje prace prezentują Joanna Karpowicz i Berenika Kołomycka. Z artystkami rozmawiała nasza korespondentka Beata Płomecka. Festiwal komiksu to zawsze wielkie wydarzenie, wszak Bruksela jest stolicą europejskiego komiksu. Na polskim stoisku jest artbook Joanny Karpowicz z malarskiej serii Zanubisem. To symbol transformacji i odrodzenia. Jestem malarką i używam tego języka bardziej płynnie niż języka komiksu, więc mój artbook dotyczy głównie obrazów. Aczkolwiek ludzie budują sobie w głowie historie dotyczące mojego bohatera Anubisa. Druga artystka, Berenika Kołomycka, to autorka komiksów głównie dla dzieci. Na festiwal przyjechała z serią Malutki Lisek, Wielki Dzik. O czym są komiksy? O wspaniałej przyjaźni, przygodach, o uczuciach, emocjach, różnego rodzaju problemach. Dosyć poetycko napisane, tak filozoficznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W całym to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Piszecie, że pomagacie, piszecie też, że czekacie na pomoc, a my nie pozostajemy obojętni na żadną wiadomość. Utwierdzacie mnie, że dobre uczynki są, dobrzy ludzie są, lepszy świat istnieje. O tym, że są wokół uczynni i bezinteresowni ludzie, przekonuje się już pani Anna, którą poznaliście 2 tygodnie temu. Przypominam, że pani Anna choruje onkologicznie, a wysokie koszty leczenia i rehabilitacji bardzo uszczupliły jej budżet. Pani Anna zwróciła się do was z prośbą o pieluchomajtki w rozmiarze M, a usłyszała ją między innymi pani Dorota. W jednym z odcinków audycji usłyszałam o potrzebie pani Anny i tak się złożyło, że mam to, czego pani Anna potrzebuje. Więc postanowiłam, że się tym podzielę. Od razu zadałam sobie takie pytanie, czego w takim razie ja potrzebuję, żeby zacząć działać, żeby przekazać to, czego pani Anna potrzebuje, więc skontaktowałam się z niewidzialnymi i dostałam wszelkie informacje, żeby wysłać paczkę, no i poszło. Myślę, że to, czy to zrobić, nie wymagało ode mnie jakiegoś szczególnego namysłu, podejmowania decyzji. Raczej była to taka spontaniczna reakcja, taki impuls, że to zrobię, skoro mogę to zrobić. Dlatego też cieszę się, że są takie audycje jak ta i dzięki temu ja też mogę dołożyć swoją cegiełkę, mogę dorzucić taki mały kamyczek do tego, żeby komuś przynajmniej przez chwilę żyło się trochę lżej, żeby żyło się trochę lepiej. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Pani Dorota napisała w mailu: mam poczucie, że to wsparcie to nic wielkiego, nic bardziej mylnego, pani Doroto. Ten gest może wydawać się pani błahy, nieistotny, nierozwiązujący problemu w sposób trwały, ale prawdą jest, że zareagowała pani na prośbę o pomoc. Nie pozostała pani obojętna na człowieka w potrzebie, podobnie jak nasza następna niewidzialna, pani Emilia. Robiłam zakupy i przede mną w kasie stała starsza kobieta, której po prostu zabrakło ewidentnie pieniędzy na jej zakupy i zgodziła się na to, że ja mogę pokryć ten rachunek, jej rachunek, więc wdzięczność w jej oczach była niesamowita. Chciałabym wierzyć, że jeśli kiedyś mój bliski byłby w podobnej sytuacji, to też znalazłaby się taka osoba, która by zechciała go wesprzeć. Dla mnie istotą bezinteresownego pomagania, moim zdaniem, jest chęć i umiejętność zobaczenia i zrozumienia potrzeb innych. To taka umiejętność współodczuwania, ale też przekierowania swojej uwagi na otoczenie. Jeśli chodzi o mnie, dlaczego ja pomagam? Pomagam, bo czuję, że tak trzeba. Pomagam, pomogę. Pomagam, bo sprawia mi to radość. Pomagam, bo jest to dla mnie bardzo naturalny odruch. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Wdzięczność w oczach starszej kobiety była niesamowita. To słowa pani Emilii, która opłaciła rachunek w sklepie starszej pani, widząc, że ta nie ma wystarczającej sumy pieniędzy. Ile razy byliśmy świadkami sytuacji w sklepie spożywczym albo w aptece, kiedy starszy człowiek pytał, a ile to kosztuje, po czym odchodził ze spuszczoną głową. Te kilka sekund pomiędzy odpowiedzią sprzedawcy a rezygnacją z zakupu, na przykład leku przeciwbólowego, to moment, w którym każde z nas, jeśli ma tylko taką możliwość ekonomiczną, może naprawiać świat. A wtedy słowo dziękuję, jeśli tylko brzmi szczerze, uśmiech albo łza wdzięczności biedniejszego od nas stają się największą nagrodą. Tak właśnie odczuwa pani Magda, która zorganizowała remont dachu choremu na gruźlicę panu Tomaszowi. Meldujemy, że budowa nowego dachu domku na terenie ogródków działkowych w Gdańsku została właśnie ukończona. Dzięki pani Magdzie i nie tylko pani Magdzie, pan Tomasz już nie zmarznie i nie zmoknie. Witam niewidzialnych. Bardzo się cieszę, bardzo mocno, bo w końcu mam zrobiony ten dach. Pomogliście mi osiągnąć, żeby to zrobić. Dach jest zrobiony, cała otulina stara, gdzie przeciekało, jest wywalona, jest położona nowa blacha. No chłopaki dali radę. Szczególne podziękowanie dla pana Sebastiana, który pomimo choroby, pomimo szpitala, że był, przyjechali i chłopaki zrobili. Bardzo dziękuję panu Sebastianowi i życzę dużo, dużo zdrowia. W końcu nie będę musiał się martwić, jak będzie padał deszcz. Nie wiedziałem, że tak szybko dzięki państwu uda się to zrobić. Co mogę powiedzieć? No, moja wdzięczność jest mega mocna. No brakuje mi po prostu słów. Naprawdę jestem pełen podziwu, że to się dało zrobić, że ten dach w końcu nie przecieka. Było dużo roboty, naprawdę chłopaki się postarali. No i co mogę powiedzieć? No dziękuję wszystkim niewidzialnym za to, że jesteście. I ludzie, wieście, dobro powraca. Naprawdę wystarczy poczekać, być dobrym, a dobro powróci zawsze. Naprawdę jeszcze raz mega, mega dziękuję. Jestem szczęśliwy, że jesteście i dużo zdrowia, uśmiechu i żeby każdy otrzymał taką pomoc, którą ja otrzymałem, za którą jestem bardzo mega wdzięczny. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Pan Sebastian wyremontował dach w imieniu pani Magdy. Pan Sebastian to człowiek honorowy i słowny. W trakcie remontu ciężko zachorował i trafił do szpitala. Miał wszelkie powody, by z remontu się wycofać, ale tego nie zrobił. Dokończył swoją pracę, bo wiedział, że pan Tomasz, także chorujący, czeka na jego pomoc. Dziękuję pani Magdo, dziękuję panie Sebastianie. Ciągle powtarzam, że wy i tacy jak wy jesteście mocą tej audycji. Just a game to you, but I'm in so deep. Robimy dobre uczynki niewidzialnie, czyli nie na pokaz. Inaczej niż przyzwyczaja nas do tego kultura selfie. Naszą jedyną nagrodą jest cicha satysfakcja. Być może waszej cichej dobroci doświadczy w tym tygodniu pani Marta, której dom został zalany. Na ścianach pojawiła się pleśń, co z kolei rzutuje na zdrowiu jej najbliższych. Posłuchajcie. Pozdrawiam niewidzialnych. Jestem po zalaniu 4 lata temu domu. W trakcie pandemii straciliśmy pracę, zachorowaliśmy na COVID-a. Mój partner bardzo ciężko przeszedł tego COVID-a. Ze względu na pojawiające się po COVID-zie choroby, mój partner dostał alergię układu oddechowego. W domu wystąpił bardzo duży grzyb, musieliśmy na jakiś czas się wyprowadzić, lecz nie stać nas, było na wynajem, wróciliśmy. Staramy się jakoś stanąć na nogi, chociaż jest bardzo ciężko. Bardzo bym prosiła ludzi, może zostało coś po remoncie, jakiś cement, farba, żebyśmy mogli jakoś godnie żyć, cokolwiek. Bardzo proszę. Wzywamy was, niewidzialni. Jest z nami na linii pani Marta. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry. Pani pracuje, prawda? Ilekroć dotychczas rozmawialiśmy, była pani w pracy albo w drodze do pracy. A mimo to... Praca, pracy do pracy. A mimo to, jak wielu z nas, ma pani pierwsze potrzeby, na które nie starcza pieniędzy. Czy coś poza farbami i cementem jest wam potrzebne? Tak szczerze jakoś daję radę na takie rzeczy. No ciężko mi jest się prosić i tak dalej. Daję radę. Dwa koty. Znajdki, przybłędy. Należę też do takiej fundacji tutaj. Po prostu biorę pracę. Tu gdzie jest. Ja sprzątam. Rozumiem. A czym objawia się alergia układu oddechowego pani partnera? Czy to są duszności? To po prostu zaczyna kasłać. Strasznie. Na szyi robi się bordowy i odcina go. I leci, mdleje. W takim razie trzeba pomóc. Pani Marta prosi o cement, o farby ścienne. Wydaje mi się, że potrzebne będą także preparaty grzybobójcze, jakiś zestaw do osuszania zalanego domu. Każda i każdy z was, kto zechciałby wspomóc panią Martę, proszony jest o kontakt. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Pani Marta żyje uczciwie, ciężko pracuje, by zarobić na rachunki i jedzenie. Materiały remontowe, o które prosi, są ponad jej aktualne możliwości. A stawka jest wysoka, bo nie o walory estetyczne tu się ubiegamy, a o zdrowie jej najbliższych. Dziękuję, pani Marto. Dziękuję, pozdrawiam niewidzialnych. Dziękujemy. Nie zostawimy pani bez pomocy. Dziękuję, miłego dnia życzę. Dziś wracamy także do sprawy nierozwiązanej, bo każdy, kto odzywa się z prośbą o pomoc do niewidzialnych, powinien wiedzieć, że jego sprawa prędzej czy później doczeka się szczęśliwego rozwiązania. Nikt w tej audycji nie pozostanie sam bez pomocy. Pan Maciej 13 lat temu został potrącony na pasach przez pijanego kierowcę. Przeszedł szereg skomplikowanych operacji, które uratowały mu życie, ale nie przywróciły mu zdrowia. Pan Maciej żyje ze skromnego zasiłku, nie może podjąć pracy, bo w zasadzie w każdym miesiącu trafia do szpitala. Pan Maciej prosi o żywność długoterminową i ubrania na zbliżającą się jesień i zimę. Dzień dobry, z tej strony mówi Maciej. Proszę państwa, 13 lat temu miałem wypadek. Ledwo ten wypadek przeżyłem. Przechodząc przez ulicę, osoba jechała pod wpływem alkoholu, uderzyła we mnie samochodem. Pół roku byłem w szpiątce, uraz głowy. Miałem brak platyny, no i niestety mam 35% utraty mózgu. Wprawiono mi platynę, okazało się, że za gruba i słabo jest umocowana. Z powrotem czeka mnie operacja. Z gminy dostaję tak zwany zasiłek i niestety nie wystarcza mi to na jedzenie i ubrania, na przykład z ubrań, bluzy, podkoszulki, spodnie oraz obuwie. to, co z gmin dostałem, daje na wyjazdy do lekarzy, leki. Nie mogę samemu z domu wychodzić, bo jest to, że w każdej chwili może złapać mnie padaczka. Jak złapie mnie, to jest tak, że niestety, ale pogotowie musi być, bo brak oddechu i niestety pogotowie robi reanimację. Pogotowie pojedzie za godzinę, dwie, z powrotem może złapać mnie padaczka, no i niestety zabierają mnie na szpital. Bywa tak, jak miałem 2 tygodnie temu, to 3 tygodnie leżałem pod tlenem. 4 oddechu, nic. I do Państwa się zgłaszam, może Państwo mi pomogą. Ubrania, na przykład bluzy, podkoszulki, spodnie, no i obuwie. No i na przykład też trochę jedzenia. Za taką pomoc, jakby ktoś mi udzielił pomoc, serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy Was, niewidzialni. Wszyscy mamy pragnienie żyć w świecie sprawiedliwym. Wiemy też, że świat sprawiedliwy nie istnieje. Mamy jednak wybór. Możemy uznać, że świat taki jest i nic z tym nie robić. A możemy też przywracać sprawiedliwość, naprawiając uchybienia na własną miarę, na nasze często skromne możliwości. Pan Maciej znalazł się w złym czasie, w złym miejscu, nie z własnej winy, jest ciężko chory i niezdolny do pracy. Pan Maciej potrzebuje jedzenia i ubrań. Proszę Was, nie pozostawiajmy go samego. Piszcie na adres niewidzialni@polskiradio.pl. Wy wszyscy, którzy nie godzicie się z niesprawiedliwością losu. Tak jak to robi od wielu lat nasz dzisiejszy gość, ale o tym po krótkiej przerwie. There must be some way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Niewidzialnych wspieramy tych, którzy czekają na pomoc. Jesteśmy ciekawi tych, którzy pomoc niosą. Dlatego cieszę się na dzisiejszą rozmowę. A moim Państwa gościem jest Piotr Ikonowicz, przewodniczący Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, człowiek, który staje w obronie eksmitowanych lokatorów, ludzi, którzy wpadli w spiralę zadłużenia, sojusznik samotnych rodziców i ofiar przestępstw, także błędów systemowych. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Jak pan idzie ulicą, to spotyka się pan zazwyczaj z obojętnością, wrogością czy sympatią? No, generalnie to ja nie jestem Beatlesem, żeby tłum biwakował, ale zdarza się praktycznie dość często, że ludzie podchodzą po prostu, żeby mi podziękować za to, co robię. Zresztą najlepszy dowód jest taki, że od 23 lat działam w ramach Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, naszego stowarzyszenia, i od 23 lat myśmy nigdy nie uzyskali ani złotówki subwencji, a jednak działamy dzięki składkom i wpłatom ludzi dobrej woli, którzy uważają, że to, co robimy, ma sens. Także tutaj odbiór społeczny jest dobry i to jest oczywiście fajne, bo to jest taka gratyfikacja, prawda? My działamy oczywiście społecznie. Ale ja chcę powiedzieć, że taką motywacją najważniejszą dla mnie jako socjalisty jest to, że po to, żebym ja znał kilka języków i mógł studiować, ktoś tyrał w hucie. I to jest taki dług, którego nigdy nie spłacę, a zawsze będę spłacał dług inteligenta wobec ludzi pracy. O pańskiej działalności społecznej moglibyśmy rozmawiać ogólnikowo, ale możemy też opowiedzieć o niej na przykładzie konkretnych osób, którym pan pomógł i wy jako ruch pomogliście. Jak to się stało, że dobrze wykształcony muzyk Filharmonii Białostockiej, człowiek, który koncertował w Paryżu, w Wiedniu, wylądował tu w Polsce na ulicy? I ma pan na myśli Romana. Roman już nie był muzykiem, kiedy, bo za Suchockiej już była taka bieda w kulturze, że uciekł. I zrobił karierę w ubezpieczeniach. I firma go zwolniła, bo miał wysoką pensję, więc to była duża oszczędność. A on był w takim pędzie. Miał mieszkanie w kredycie hipotecznym w centrum Warszawy, dobry samochód. I naprawdę wszystko się skończyło. Ogłosił upadłość konsumencką. I po 3 latach wynajmowania na wolnym rynku w ramach ustawy dostawał te pieniądze od państwa. Zamieszkał u nas w biurze, tak? Nie miał zasiłku, ponieważ była kolizja przepisów i przepis mówiący o zasiłku stałym kolidował z przepisem o tych pieniądzach na wynajem. I na przykład pomoc społeczna mówiła, że pieniądze, które dostał na wynajem, wydawał na siebie, czyli na żywność, ale wtedy cofnięto by mu upadłość. To była ta właśnie kolizja. I właściwie nie miał żadnego dochodu. Ale chcę powiedzieć, bo opowieść o Romanie to jest również opowieść o ludzkiej godności. Tak, on w moim wieku, smukła sylwetka, zachował z dobrych czasów eleganckie ubrania. I on robił niesamowite wrażenie. W ogóle nikt nie, jak on szedł do pomocy społecznej, to się pytali, z której jest gazety. Tak? W pewnym momencie zadzwoniła pani z pomocy społecznej i go zapytała, dlaczego on nie zamieszka w domu dla bezdomnych mężczyzn na ulicy Wolskiej. Na co Roman z takim bezbrzeżnym zdumieniem zapytał, a pani tam była? No bo to nie jest miejsce, które ja bym polecał komukolwiek. Co ciekawe, miał też taką swoją strategię przetrwania, mianowicie on z tą swoją prezencją udawał się do salonów samochodowych najlepszych marek i brał Bentleya na próbną jazdę. Przy czym miał to tak obcykane, że wiedział, gdzie dają kawę, a gdzie jeszcze ciasteczko za darmo. No i przejechał się kilka dni Bentleyem, odstawiał, mówił, że nie ten odcień, prawda? Więc to ja nawet napisałem o nim taki, bo jestem dziennikarzem, taki właśnie felietem pod tytułem Roman, czyli godność, tak? Oczywiście większość ludzi dotknięta niedostatkiem się podłamuje i właśnie jakby takim naszym bardzo ważnym zadaniem jako tych pomagaczy jest to, żeby w żadnym momencie oni nie poczuli, że my jesteśmy jakoś lepsi od nich, czy się czujemy, że mamy jakąś przewagę. I staramy się bardzo szybko przejść na ty, a wszystkim na taką płaszczyznę koleżeńską. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek, który przychodzi załamany, który jest w sytuacji tak zwanej kryzysowej, się nie ogarnie psychicznie, jeżeli nie dostanie takiego impulsu, że nie jest już sam. Bo to jest taka standardowa formuła. Jak ja widzę ludzi smutnych, załamanych, którzy do nas przychodzą, to ja mówię taką rzecz, która w dodatku jest prawdą. Mianowicie, że ktokolwiek przekracza próg Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, już nigdy w życiu nie będzie sam. Bo to jest taki system naszym połączonych. To znaczy, zwykle my udzielamy pomocy prawnej na przykład, która jest na rynku warta 1000 złotych, oczywiście nieodpłatnie. I wtedy ten człowiek się pyta, ile się należy. No bo jest przyzwyczajony, że to jest rynek, wszystko jest coś za coś, tak? A my wtedy odpowiadamy jak mafia. Odezwiemy się. I jak trzeba pójść na proces czyjś, żeby patrzeć sędziemu na ręce, czy jak trzeba zablokować eksmisję, czy jak trzeba pikietować firmę, która nie wypłaca wynagrodzenia, to my mamy tysiące numerów telefonów i dzwonimy do tych ludzi. Albo pomóc. I ci ludzie przychodzą. Albo pomóc osamotnionej matce. Historia pana Romana to historia sprzed lat, ale teraz na skraju bezdomności stoi pani Marzena, która spodziewa się dziecka, która została porzucona przez partnera. Ten jest niewypłacalny. Panią Marzenę nie stać na spłatę kredytu mieszkaniowego. Zaraz urodzi się dziecko. Ma pan pomysł, jak ją uratować? Ja powiem, znaczy, to jest kobieta dynamit. To znaczy, ona przyszła, zanim się mleko rozlało, tak? Ona jeszcze daje radę, za chwilę mój urodzi, nie będzie mogła obsługiwać kredytu, więc ona już... Ona do ostatniej chwili chodziła do pracy, gdzie nieźle zarabiała, ale przegięła i już trafia do szpitala, ciąża była zagrożona, bo niestety wykonywała pracę fizyczną. I ona się rwie do roboty. To jest taki przykład osoby, która ucieka przed wykluczeniem społecznym, które ją goni, bo system jest taki, że właściwie dla takich osób nie ma ratunku innego niż te wszystkie zbiórki, mobilizacje. One są oczywiście potrzebne, tylko że one tylko podkreślają, jak bardzo jako społeczeństwo jesteśmy niewydolni, że musimy sięgać do charytatywy, prawda? To ja chcę przypomnieć, co o charytatywie powiedział Julian Tuwim. Proszę. Otóż filantrop to jest człowiek, który publicznie oddaje bliźniemu niewielką cząstkę tego, co mu ukradł prywatnie. Ja jestem przeciwny, bo charytatywa poniża, tak? Bo ja uważam, że... Ja pamiętam kiedyś taką scenę w Hiszpanii jeszcze za Franco. Podszedł do mnie bezrobotny, wyprostowany mężczyzna i wyciągnął rękę i powiedział na chleb. I w tej postawie była duma i gniew. A ja się wstydziłem, że ja mam na ten chleb i oczywiście dałem, tak? My oczywiście się nie umiemy wstydzić, że jest nam lepiej i że z tego wspólnego bochna wzięliśmy sobie więcej. Mało tego, wiele osób czyni sobie z tego powód do dumy. Tymczasem ja pamiętam takie sytuacje, na przykład we Francji, gdzie jeżeli jakieś dziecko, ich rodzice nie mieli na wycieczkę, to wszyscy próbowali to tak załatwić, żeby nikt nie wiedział, kto dał. Prawda? Bo każdy się trochę krępował, że ma, a tamten nie ma. Tak? Czyli, że nierówność w niektórych jeszcze społeczeństwach powoduje wstyd, tak? A nie dumę, że to ja jestem na wierzchu. Tak? Wreszcie ci ludzie, którzy przychodzą po pomoc, oni padają ofiarami takiego powszechnego kłamstwa, że wszystkim jest dobrze, że Polska jest krajem sukcesu i ktoś, kto ma kłopoty z zapłaceniem rachunków, raptem ma się czuć winny, że nie pasuje do tego obrazka. Tak? Są te wielkie tytuły w mediach, że Polacy inwestują w nieruchomości w Hiszpanii. Prawda? Ja nie znam żadnego takiego Polaka, tak? Ale to stwarza się taka fikcja, że na tle tego powszechnego sukcesu i dobrobytu ten biedny człowiek, któremu wyłączyli prąd, bo nie zarobił na rachunek, ma się wstydzić. Tak? A to my wszyscy powinniśmy się wstydzić, w ogóle dopuszczamy do tego. I to jest jakby taki konkret, bo mówimy o pomaganiu poszczególnym osobom, ale przecież wszystkim nie pomożemy. My od wielu lat staramy się o jakiś dialog z warszawskim ratuszem, po to, żeby stworzyć, a nie tylko warszawskim, ale w Warszawie no, znamy ten problem od podszewki, żeby stworzyć taką instytucję, która będzie nie dopuszczała do wyłączenia prądu tam, gdzie ogrzewanie jest na prąd. Bo bardzo wielu lokatorów, właśnie tych niezamożnych, samotnych matek i tak dalej, zostało wprowadzonych w taką pułapkę w postaci lokalu socjalnego, lokalu komunalnego, który jest ogrzewany prądem. I ja pamiętam, że nasza znajoma trafiła na Pradze do takiego lokalu i potem się okazało, że ci ludzie nie dogrzewają się. I ten budynek stał się ogniskiem gruźlicy, tak? No to są... I teraz jak wyglądała ta instytucja? No ta instytucja po prostu prowajderom, czyli dostarczycielom prądu by wypłacała te niezapłacone rachunki, a potem się rozliczała z lokatorami. Ci, którzy mogą, spłacaliby to w ratach, a ci, których na to nie stać, to by się to rozliczało pieniądzem socjalnym, tak? Ale nie byłoby tak, bo my w tej chwili, chcąc, nie chcąc, musimy to załatwiać inaczej. I zdarzało nam się, po prostu na lewo podłączać prąd. Znaczy na lewo to nie znaczy, że omijając licznik, bo nie kradliśmy prądu, tak? Tylko, że po prostu odłączony prąd się z powrotem podłączało po to, żeby ta samotna matka i te dzieci nie martwiły. Ja chcę powiedzieć, że we Francji tak było, że związkowcy z CGT podłączali prąd ludziom niezamożnym, którym ten prąd odłączano. Na nich mówili Robin de Bois, czyli Robin Hoodowie. I był nawet słynny proces takiego związkowca i on został, nie został skazany, ponieważ sąd uznał, że działał z wyższych, a nie niższych pobudek. Tak? Ale to Francja. O ludziach, którym pomagacie, ale także o motywacjach i inspiracjach, które sprawiły, że robi pan to, co robi. Porozmawiamy po krótkiej przerwie. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Ando Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Ando Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Ando Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Para rozmawiamy o sprawiedliwości i niesprawiedliwości społecznej, a naszym gościem jest Piotr Ikonowicz, człowiek, który niesie pomoc ludziom w potrzebie z wielkim uporem. Powiedział pan jakiś czas temu, cytuję, przeżyłem PRL, przeżyłem represję, ale takiego strachu jak dziś jeszcze nie przeżyłem. Czego boją się ludzie, którzy do Pana przychodzą? I ja może opowiem historię z Mińska Mazowieckiego, gdzie komornik, pan Mirosław Dziedzic, wysłał list do dłużniczki, że następnego dnia na oczach wszystkich sąsiadów wyeksmituje ją na bruk. To było kłamstwo, ponieważ ona miała prawo do lokalu socjalnego, ale tego w liście od pana komornika nie było. I ta kobieta w nocy się powiesiła. I teraz zadajmy sobie pytanie, czego się bała. Bała się wstydu. Ludzie boją się wstydu, odrzucenia. Od pradawnych czasów największą karą, jaką dana społeczność czy wspólnota mogła zastosować wobec osoby, która złamała reguły, która została powszechnie potępiona, było wygnanie. Dzisiaj znamy to zjawisko pod pojęciem wykluczenia społecznego. Nie ma bardziej skrajnego wykluczenia społecznego niż bezdomność. Tego się ludzie boją, ale też mówię, mężczyźni często odbierają sobie życie, kiedy sobie nie radzą finansowo i nie są w stanie sprostać swojej roli żywiciela rodziny. Tak? I wtedy oni, bo kobiety chodzą po urzędach, płaczą, krzyczą, pomstują, walczą. A mężczyźni się wstydzą, stoją w kącie i tłumią to w sobie. Przeważnie ja to zaobserwowałem i oni częściej z przyczyn ekonomicznych odbierają sobie życie. I to jest ostatnio facet, którego uratowaliśmy kiedyś tam. To też jest historia, taki Bogdan. On z rodziną był wyeksmitowany z mieszkania wojskowego. I przez jakiś czas zamieszkali u znajomych. Ale tam było takie zagęszczenie, bo tam jest, bo 7 dzieci, no, a ta rodzina, która ich przyjęła, też była wielodzietna. Więc oni tak nie wytrzymali. Po 2 tygodniach włamali się do tego mieszkania z powrotem, z którego ich wyrzucono. Mieli proces i tam jakieś wyroki karne za naruszenie miru domowego w tym pustym lokalu. I była kolejna eksmisja. I myśmy tę eksmisję zablokowali. A czego obawiają się młodzi ludzie, którzy do was przychodzą? Ja dokończę tą historię, bo to jest historia dość pouczająca. I później myśmy remontowali taką suterenę na Pradze, gdzie zaczynaliśmy naszą działalność, gdzie przez bardzo wiele lat udzielaliśmy pomocy. I Bogdan robił gładź tynkową, po prostu remontował ten lokal. Ale to było w Dzień Bożego Ciała. I coś mamrotał pod nosem. Ja mówię, Bogdan, o co chodzi? A on mówi, nic, no Lucynka mi suszy głowę, że w święto robię. A ja mówię, Bogdan, to trzeba było odmówić. I wtedy Bogdan mówi, nie Piotrek, ja tobie nigdy nie odmówię. Czyli w tym momencie zdałem sobie sprawę, o co wolno poprosić, tak? Czyli za co są wdzięczni, odpowiedziałem, a nie czego się boją młodzi ludzie. No młodzi ludzie, ja myślę, że młodzi ludzie nie są tacy strachliwi. Oni są raczej gniewni. My w pewnym momencie stwierdziliśmy, że trzeba zajmować pustostany. I zaczęliśmy ludzi wprowadzać do pustostanów. To było głównie w przypadkach, kiedy była przemoc domowa i to wobec dzieci. Tak? Wtedy myśmy się już naprawdę jakby wszystkie hamulce puszczały. I co ciekawe, lokal, który przez 10 lat stał pusty, raptem był zaopiekowany, wyremontowany przez tych ludzi. I w tym momencie urzędnik, burmistrz przysyła panie z pomocy społecznej i grozi matce 2 małych dziewczynek, że jak nie opuści tego lokalu, czyli jak nie wróci do tej przemocowej rodziny, to zabiorą jej dzieci, tak? I wtedy oczywiście my przychodzimy do ratusza na Pragę Południe i robimy wiec. Ale zanim ten wiec się zaczął, była burza z piorunami. I ja przeglądałem kalendarz, żeby zmienić termin. Przychodzę, tam jest 200 osób. I to się udaje, tak? Potem sądy policja odmawia wyciągnięcia bez tytułu wykonawczego, bez wyroku eksmisji tej rodziny z dziećmi. I to się powtarza. I w pewnym momencie na Radzie Warszawy udało się przynajmniej, właśnie mówiąc, że my już i tak wprowadzamy do pustostanów, bo jest ich tysiące, udało się wymusić na ratuszu program Mieszkanie za remont. I tam, gdzie ktoś nie może zrobić tego remontu, to robią ludzie, którym my pomogliśmy, a którzy są hydraulikami, elektrykami, murarzami i tak dalej. Kiedy pan o tym wszystkim opowiada, czuć taki pański upór, ale też poczucie sprawczości, kiedy przed 3 laty, po tym jak Sejm odrzucił pańską kandydaturę na rzecznika praw obywatelskich, pan sam się ogłosił społecznym rzecznikiem praw obywatelskich. To jest dla mnie taka manifestacja sprawczości. A co buduje pańskie poczucie sprawczości? Znaczy bardzo często dochodzimy do takiej eschatologii właściwie. Okazuje się, że ja czuję, że te dzikie eksmisje, te eksmitery, te bandziory nasłane przez bogaczy na biedaków, tak? Policja, która jest bierna i nie broni prawa, że to jest zwycięstwo zła, że to jest triumfujące zło, egoizm, chciwość. I to mi się zbiera tutaj w klatce piersiowej. I ja mam wrażenie, że to jest właśnie walka dobra ze złem. I nawet jak blokujemy eksmisję, to ja mówię do policjantów, żeby przyjrzeli się twarzom ludzi, którzy blokują. Żeby zobaczyli, że to są ich sąsiedzi. Że to są dobrzy ludzie, że to są ludzie kulturalni. Często najwspanialszy kwiat młodzieży, dokładnie taki jak był w Powstaniu Warszawskim, tylko tym razem oni nie mają powstania, mają blokadę. Ale to są bardzo szlachetni, wspaniali młodzi ludzie. I jak się ogłosiłem społecznym rzecznikiem praw obywatelskich, to doszło do zdarzenia zupełnie niesamowitego. Mianowicie zwolniono związkowca z mBanku. I myśmy poszli i tam było 70 młodych osób w kamizelkach Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich. Usiedliśmy w centrali mBanku, czyli w tej świątyni pieniądza i zaśpiewaliśmy Czerwony Sztandar. I to było dla tych młodych ludzi, to było wydarzenie formacyjne. Ono ich jakoś tam ukształtowało na całe życie. My dla takich chwil żyjemy. Tak, żeby właśnie, oczywiście jego przywrócili w końcu do pracy, ale ostatnio na przykład ciągle chodzę i odbieram zaległe pobory, tak, bo firma ochroniarska nie płaci albo płaci połowę stawki i z wyrównaniem kilka lat wstecz potrafią wypłacić, bo jak ja przychodzę, to oni wiedzą, że ja mogę przyjść z kamerą. Zresztą już sami robimy telewizję przez komórkami i tak dalej. Mamy duże zasięgi po kilkaset tysięcy, więc jesteśmy telewizją też w jakiejś mierze. I oni wypłacają to. Czyli ja po prostu jestem takim poborcą tych niewypłaconych i ubóstwiam to robić. No jak komuś wyciągnę 15 tysięcy od tego złodzieja, który go okradł, to jestem przeszczęśliwy, bo widzę, że ta rodzina będzie miała super święta, bo pójdzie na wakacje, tak? No co jeszcze więcej? Jestem świętym Mikołajem i że tak powiem, nie muszę być w tym celu milionerem. Wystarczy, że odwołuję się do prawa. I co ciekawe, bardzo długo myśmy byli takimi trochę anarchistami, trochę chuliganami, tak? Myśmy naciągali prawo, no łamaliśmy ustawę o prawo lokalowe, która pozwalała eksmitować dzieci, tak? Potem się zebrał Trybunał Konstytucyjny, okazało się, że nie jesteśmy chuliganami, tylko obrońcami Konstytucji. Ale teraz właściwie ja się łapię na tym, że najczęściej nasze wystąpienia dotyczą tego, żeby prawo w ogóle było stosowane. Znaczy, jak ja zacząłem blokować eksmisję jako poseł jeszcze, to się zorientowałem, że nic nie daje, bo ten komornik w końcu wróci, tak? I wtedy sobie przypomniałem, że ukończyłem prawo na Uniwersytecie Warszawskim i zacząłem chodzić do sądu i wygrywać sprawy w sądzie. No i to jest dopiero satysfakcja. A ponieważ ja strasznie lubię przemawiać, no to ubóstwiam moje przemowy w sądzie. Doświadczam. I wzruszam tego sędziego. Kiedyś pół godziny sąd apelacyjny czekał, a ja się spóźniałem, bo chciał mnie zobaczyć. Także też telewizja pomaga i publiczność. Mieliśmy taką sprawę, takiego starszego małżeństwa, którym chcieli zabrać dom. I cała wieś przyszła. I ubrała się w te nasze czerwone koszulki Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Tam kilkadziesiąt osób w tej wsi. Wcześniej były blokady, gdzie cała wieś blokowała, bo wiedzieli, że jeżeli tej rodzinie zabiorą dom, to każdemu mogą zabrać. Bo to był jakiś mafiozo, który przekupił wójta, geodetów. No wiadomo, przekręt. I potem myśmy to wygrali. Obroniliśmy rodzinę. I potem była jakaś inna sprawa. I ci wieśniacy spod Warszawy zapytali, czy mogą użyć naszych koszulek, bo znać, że to jest jakiś fetysz i że można wygrywać, jak się tylko te koszulki założy. Zagadał mnie pan, więc przyznaję, że Czas naszej rozmowy zbliża się do końca. Nie porozmawiamy więc o Che Guevarze, a bardzo chciałem. Ale bardzo chciałbym zadać panu jeszcze jedno dla mnie ważne pytanie. Wyobrażam sobie, że pańska działalność z jednej strony jest obciążająca, z różnych powodów niewdzięczna, myśląc w kategoriach ekonomicznych, mało pewnie opłacalna. W ogóle nie opłacalna. Dokładamy. Co jest więc pańską nagrodą? Ja myślę, że to, że się czuję bardzo dobrze w swojej skórze. Ja powiem coś bardzo nieprzyzwoitego i megalomańskiego. Za każdym razem, kiedy się dowiaduję, że udało się dla kogoś załatwić mieszkanie albo uratować przed licytacją i tak dalej, i tak dalej. Jak słyszę taki komunikat, to myślę sobie, że bardzo lubię być mną. Na tym skończymy? No i oczywiście te wszystkie różne wyrazy wdzięczności. Ja bardzo często spotykam osoby na ulicy, które mi dziękują za coś. Ja nie wiem, za to już nie pamiętam, bo tego jest tyle, że trudno to wszystko spamiętać. Przed audycją powiedział pan, że wygrał pan życie swoimi decyzjami, które podejmował. Proszę? Przed audycją rozmawialiśmy. Wspomniał pan o tym, że wygrał pan życie. Czuje się pan zwycięzcą? A nie, znaczy, wiem, no, bo nie, nie. Po pierwsze, jak ktoś przychodzi i mówi, że się będzie poświęcał, to go szczujemy psami. Bo żeby komuś naprawdę pomagać, trzeba lubić ludzi i trzeba lubić tą robotę. I my tą robotę ubóstwiamy. Nie ma chyba większego szczęścia niż dawanie. A ci, którzy zostali szczodrze obdarzeni w sensie, że mieli to szczęście, że się urodzili w rodzinie, gdzie są na półkach książki, tak? A jeszcze mieli okazję podróżować, poszerzać horyzonty, to jest tak olbrzymi kapitał, że jest się czym dzielić, tak? Jest co rozdawać i dawanie to jest kultura daru, tak? W wielu kulturach, na przykład indiańskich, dar był jakby, własność była nieznana, kradzież była nieznana. Ja jestem jednak, no, gdzieś tam za Prudonem bym powtórzył, że własność to kradzież i pierwszy, który wydzielił działkę z prerii, ukradł ją wspólnocie. Moim państwa gościem był Piotr Ikonowicz, człowiek, który nieprzerwanie od dekad wyciąga ludzi z tarapatów. Dziękuję panie Piotrze. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego najlepszego. Jesteśmy razem już 23 tygodnie. W tym czasie wydarzyło się wiele dobrego i wierzę, że wiele jeszcze przed nami. Z każdą audycją przekonuję się coraz bardziej, że dobro lubi ciszę, że najpiękniejszą postać przybiera nie w słowach, a w czynach. Grzegorz Leczkowski, Michał Kowarski, Maciek Wasielewski, życzymy wam dobrych uczynków. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Niskie ceny świętują. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 75e Complete. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.